Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mniej zakażeń niż ostatniej doby, ale wiceminister zdrowia ma wątpliwości, czy oznacza to wyhamowanie wzrostu zachorowań. Lekarze i medycy ponawiają apel do pacjentów mogących mieć koronawirusa, aby nie okłamywali ich przy pytaniach o objawy. Trwa festa na rzecz ratowania warszawskich starych powązek. Przeniosła się do internetu. Mamy o ponad 4,5 tysiąca zakażeń mniej niż przy poprzednich danych. W ciągu ostatniej doby zanotowano 17 171 przypadków koronawirusa. Zmarły 152 osoby. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 6300 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że chociaż od piątku mamy znaczny spadek liczby nowych zakażeń, to trudno powiedzieć, czy jest to trwały trend. Chciałbym, żeby tak było, ale następne dni pokażą, czy to będzie wypłaszczenie tej krzywej nowych zachorowań. Aczkolwiek także wynik 17 tysięcy to też jest duża liczba nowych zachorowań. Dlatego poczekajmy na następne dni. Mam nadzieję, że te restrykcje, które zostały wprowadzane, czyli ograniczenie udziału młodzieży w zajęciach stacjonarnych, ale także namowy, aby jednak seniorzy jednak zostali w domach, mam nadzieję, że przyniosą efekt. W związku z zagrożeniem epidemicznym rząd podjął decyzję o zamknięciu do jutra włącznie cmentarzy w całym kraju. Nie okłamujmy medyków, apelują lekarze i ratownicy. Przyrost zakażeń koronawirusem oznacza większą liczbę pacjentów wymagających hospitalizacji. Szpitalne oddziały ratunkowe są przepełnione, zgłaszają się tam również pacjenci z wyraźnymi objawami COVID-19. Mówi Krzysztof Rąkowski, ratownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie. Przede wszystkim prawdę. Mówicie o wszystkich objawach, które się u nas pojawiły. Przy obecnej wiedzy mamy świadomość tego, że żadne objawy mogą nie występować, a zakażenie mimo tego może istnieć. My natomiast każdego pacjenta potencjalnie traktujemy jako pacjenta zakażonego. I ratownik zwraca uwagę na takie sytuacje. Nie tak dawno temu jeden z oddziałów w olsztyńskim szpitalu został wyłączony tylko i wyłącznie z tego powodu, ponieważ rodzina i pacjent zataili, że jedno z nich jest dodatnie. Objawy, o które w wywiadzie pytają medycy, to przede wszystkim gorączka powyżej 37,5 stopnia, zaburzenia węchu i smaku, duszności oraz ogólne osłabienie. Do 15 listopada można wspomóc 46. kwestę na rzecz ratowania warszawskich starych powązek. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa i decyzję rządu o zamknięciu cmentarzy, do dzisiaj włącznie, zbiórka przeniosła się do internetu. Pieniądze na renowację powązkowskich zabytków można wpłacać na stronie zrzutka.pl/powązki. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kisielewski podkreślił, że stare powązki to świadectwo historii miasta i niezwykłe. Galeria rzeźby. Na powązkach mamy dowody uczucia zaklętego w kamieniu. Często to były wielkie dramaty, często to była strata kogoś bliskiego, przedwczesna, a o tym zawsze mówił Jerzy Waldorf, że powązki to galeria rzeźby. W czasach zaborów nie wolno było stawiać pomników w mieście. To nie dotyczyło cmentarza. W związku z tym na cmentarzu mamy rzeźby nagrobne, dłuta czołowych polskich rzeźbiarzy. Tym bardziej należy o to dbać. W ubiegłym roku zebrano rekordową kwotę, w sumie 280 tysięcy złotych. Pierwsza kwesta na rzecz ratowania starych powązek odbyła się 1 listopada 1975 roku. Zbiórkę zainicjował pisarz i publicysta Jerzy Waldorf. Mieszkający na Litwie Białorusini oddali dzisiaj hołd Konstantemu Kalinowskiemu, jednemu z przywódców powstania styczniowego. Jego szczątki spoczywają na wileńskim cmentarzu na Rossie. Konstanty Kalinowski dążył do zaangażowania w powstanie jak największej części społeczeństwa. Dzięki niemu oddziały działające na Białorusi miały największy odsetek chłopów spośród wszystkich powstańców. Pojmany w 1864 roku został stracony na placu Łukiskim w Wilnie. Białoruska opozycja uznaje go za bohatera narodowego walczącego o niepodległość i język białoruski, a także za symbol oporu wobec Rosji. Przyszliśmy z naszą biało-czerwono-białą flagą. W ten sposób chcemy mu podziękować i pokazać, że o nim pamiętamy. Mówi Polskiemu Radiu Margarita Leuczuk, białoruska śpiewaczka operowa. Jak dodaje, nie należy tego traktować jako demonstrację. Mamy dzisiaj święto, a któż jeszcze z naszych rodaków jest tutaj pochowany? Tylko Kalinowski. Zaznacza śpiewaczka. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno i deszczowo w całym kraju, nad ranem miejscami mgły i widzialność ograniczona do 200 metrów. W górach pojawi się natomiast wiatr. Tej nocy od 2 stopni na Lubelszczyźnie do 7 w centrum i 11 na zachodzie. W ciągu dnia W ciągu dnia od 8 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór. To już poniedziałek, 2 listopada. Słuchają Państwo w programie trzecim Polskiego Radia audycji Nie do powiedzenia. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Ewa Redel, a jej wydawcą jest Wojciech Dorosz. Zapraszam Państwa do godziny 2. May your children know the truth. shine like the brightest star. Memories help me see and need you now. Memories audycji Nie do powiedzenia będziemy dziś rozmawiać o temacie trudnym. Mam wrażenie, że ostatnio wiele takich tematów w tej właśnie naszej audycji, ale gdzież o nich rozmawiać, jak nie tu, kiedy hasłem przewodnim jest właśnie nie do powiedzenia. Mamy bardzo specjalny czas. Jesteśmy między 1 a 2 listopada, między Dniem Wszystkich Świętych, a Dniem po prostu osób nam bliskich, które odeszły. I o tym odchodzeniu dziś chciałabym z Państwem porozmawiać. Jest to trudny czas ze względu na pandemię, kiedy to odchodzimy często w samotności, kiedy nie możemy pożegnać się z naszymi bliskimi, zobaczyć ich ten ostatni raz. Mimo wszystko, choć to może brzmieć bardzo kontrowersyjnie, wyniki raportu o ostatnich chwilach szczęścia, który powstał w puckim hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio, hospicjum założonym przez księdza Jana Kaczkowskiego. Wyniki tego raportu mówią, że szczęście nawet w tym ostatnim etapie śmiertelnej choroby jest możliwe. Jak dobrze odchodzić? Jak poradzić sobie z tym, kiedy to my jesteśmy osobami, które wiedzą, że przed nami już niewiele czasu, ale też jak poradzić sobie wtedy, kiedy jesteśmy kimś bliskim takiej właśnie osoby? O tym, mam nadzieję, dziś będziemy rozmawiać do godziny 2. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia witam już moich gości. Są to pani dyrektor Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio, pani Anna Joachim Labuda, która też jest pielęgniarką i specjalistką opieki paliatywnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też pani Anna Saletra, która jest w tymże hospicjum psychologiem i psychoonkologiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwo stworzyli taki raport. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo w Polsce. Może zadziwić, bowiem jest to raport o dobrym umieraniu. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle taka potrzeba takiego raportu i co on nam mówi? Pani dyrektor. Raport to duża praca, zbiorowa praca członków zespołu, interdyscyplinarnego zespołu, którą wykonaliśmy w okresie 15 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz funkcjonowania, realizowania opieki nad najciężej chorymi, nad osobami umierającymi i pojawiła się taka myśl w zespole, żeby to doświadczenie, które każdego dnia zdobywamy, które wielokrotnie okazuje się czymś dającym szczęście, podzielić się tą wiedzą z innymi. Decyzja była niezwykle trudna, ponieważ dotyka bardzo bolesnego, trudnego i często niechcianego tematu śmierci i poprzedzającego ten moment aktu umierania. Stąd też z lekką obawą, natomiast jakby z dużą radością móc zbierać wszystkie doświadczenia, całą mądrość, wiedzę ekspertów od czułości, bo o takich ekspertach w opiece hospicyjnej mówimy, przekazaliśmy ten materiał w ręce czytelników, ale tych, którzy chcieli mimo trudnego tematu zapoznać się. I ku naszemu zaskoczeniu, nie wiedząc jeszcze o tym, że 2020 rok przyniesie czas absolutnie wyjątkowy, tak, związany z epidemią, odkrywamy, że ta mądrość, którą zbieraliśmy przez wiele lat, która wydawała się takim nieoszlifowanym klejnotem, dzisiaj ma treści absolutnie uniwersalne i tak bardzo pożądane, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, dzisiaj zupełnie nieoczekiwanie, chociażby z powodów epidemicznych, mogą do tego sięgnąć i znaleźć podpowiedź, jak poradzić sobie z tym trudnym czasem, kiedy dotyka on nas bądź też naszych bliskich. Więc cudowna, zbiorowa praca wielu zaangażowanych, czujących, współczujących z dużą uważnością członków zespołu Puckiego Hospicjum. No właśnie, tylko że samo słowo raport jest takie zimne i kojarzy się z tym, że jest tam dużo liczb i może jakichś właśnie no takich danych, które właściwie wydawałoby się, że no, przeciętnemu człowiekowi może nie są właściwie do niczego potrzebne. No jeżeli wiemy, że będziemy się mierzyć, my albo ktoś z naszej rodziny odchodzi, no to właściwie po co nam taki raport? Zastanawiamy się, czy słowo raport, czy Anna słowo Saletra. Umieranie bardziej tutaj będzie budzić opór, bo właściwie i szata graficzna i to wszystko, co jest w środku, rzeczywiście bardziej przyciąga, przykuwa uwagę. No jest pozytywne, powiedzmy słuchaczom, tak, prawda? Tych danych liczbowych tam nie ma wiele, one są, ale pokazane właśnie w takiej formie graficznej, bym powiedziała, do przyjęcia. Są też opisy czy myśli osób pracujących, więc ten raport to jest właściwie taka opowieść tak naprawdę o tym, jak zajmujemy się pacjentami i rodzinami, bliskimi. Tam wypowiadają się specjaliści pracujący w hospicjum i tak jak mówię, bardziej to jest opowieść niż suche dane. Jakby odnosimy się też do raportu, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, bo tak rzeczywiście, kiedy był tworzony, kiedy zbieraliśmy opracowywany był ten raport, to nie mieliśmy pojęcia o tym, jak bardzo zmieni się ta rzeczywistość i pacjentów, i rodzin, i nas samych, i całej organizacji pracy. Jedyne, co sobie myślę, nie zmienia się, to potrzeby, które były i są niezależnie od tego, co się w świecie dzieje. To potrzeby człowieka chorego terminalnie, to one są, jakby nie zmieniają się, natomiast to, co się i właśnie, zmienia, właśnie o tych potrzebach też Państwo piszą, prawda? I to jest ta wartość, jaką można z tego raportu wziąć dla siebie, jeżeli jesteśmy po prostu od taką jednostką, no nie taką jak na przykład Państwo, związaną z... No, z taką instytucją jak hospicjum, tylko po prostu zwykłym człowiekiem, którego prędzej czy później w rodzinie taka śmierć dotknie, jakakolwiek. I właśnie na przykład takie potrzeby osób umierających są w raporcie zawarte. Czasem te rozmowy, jak się domyślam, jakoś w rodzinach mogą być bardzo trudne, a z tego raportu można dla siebie wiele ważnych informacji od razu wziąć, tak żeby ten cały proces trudny odchodzenia był łatwiejszy. Dobrze to rozumiem? Zanim przejdziemy do konkretnych potrzeb, to może powiedzmy sobie, że z wyników naszych badań, co przedstawiliśmy również w formie takiej graficznej, bo to myślę, że pokazuje jakby ogrom jakby osób, które możemy przyporządkować do pewnych odpowiedzi, to fakt, że blisko połowie ankietowanych osób, które były, deklarowały, że były szczęśliwe, aż prawie połowa boi się śmierci. Boi się rozmowy o śmierci, a nawet 30% nie chce o niej myśleć. Były szczęśliwe, więc co to znaczy były szczęśliwe? Czyli miały szczęśliwe życie, tak? W tym sensie? Oceniały swoją sytuację jako sytuację dobrą, zarówno pod względem społecznym, ekonomicznym, zdrowotnym, więc uznajemy, że potencjalnie nie myślały o dramatach, albo jeśli myślały, to w dalekiej przyszłości, jako wydarzeniach potencjalnie trudnych. Więc jeżeli jesteśmy w spokojnym, opanowanym, pod kontrolą etapie życia i podejmujemy się odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy szczęśliwi i deklarujemy, że tacy jesteśmy, to wiemy, że co drugi z nas boi się nawet myśli o śmierci. Więc jeśli mamy rozmawiać o potrzebach w kontekście właśnie tego momentu, kiedy wiemy, że on się zbliża, jest to bardzo trudne, bo dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że prawie nie znamy swoich potrzeb, które mogą w tym momencie się pojawić. Pani Anna Saletra, coś by chciała do tego dodać? Bo pani też zaczynała swoją myśl i przerwałyśmy pani. Na pewno raport pokazuje właściwie właśnie tak uwydatnia, otwiera właściwie oczy na to, że po pierwsze nie myślimy, nie rozmawiamy, nie chcemy, boimy się rozmawiać o śmierci. Natomiast to, co jakby dla mnie ważne w kontekście też dzisiejszego czasu, chociaż i bez pandemii mówili o tym ankietowani, to, co było potrzebą najważniejszą i pierwszą, to była potrzeba bliskości. Była, jest potrzeba bliskości, bycia i odchodzenia właściwie, bo to też było gdzieś tam takie po drodze pytanie, z kim chciałby, czy chciałby, żeby ta osoba odchodząca, żeby kto mu towarzyszył. No i tak naprawdę odpowiedzi były takie, że właśnie, żeby był to ktoś bliski, partner, rodzina, przyjaciel. To jest taki ważny wątek jakby w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje. I właśnie o tej bliskości, co jest bardzo trudne, tak jak pani Anna Saletra wspomniała, w tym czasie będziemy za chwilkę rozmawiać. Słuchają państwo audycji Nie do powiedzenia w programie trzecim Polskiego Radia. Za moment wracamy do rozmowy. Trouble in the air, just a subtle hint of danger. And a woman dressed in black, out looking for a stranger. She took me to her room, where she offered me a promised me the moon. so I took a chance. Yes, I played the king of hearts, put my cards out on the table, thought the odds were in my favor, but she laid the ace of spades, and I wound up where I started. The king of hearts no more, but king of the broken hearted. She cut the deck once more by the light of the takes it all. Is that too much for you to handle? So I wandered through my playing cards and tried to understand her. I was looking for a face, it was right there in my hand. I played the king of hearts, put my cards out on the table, thought the odds were in my favor, but she laid the ace of spades, and I wound up where I started. King of hearts no more, but king of the broken hearts. Wracamy w audycji Nie do powiedzenia do rozmowy o dobrym umieraniu. Gośćmi są dzisiaj dyrektor Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio, pani Anna Joachim Labuda, pielęgniarka, a także specjalistka opieki paliatywnej, i pani psycholog Anna Saletra. Pani jest także psychoonkologiem i również pracuje w tymże hospicjum. I pani Anna Saletra wspomniała o bliskości jako o tym czynniku, na który zwracają uwagę chorzy, którzy wiedzą, że czeka ich odchodzenie z tego świata. Mówią, że bliskość jest właśnie czymś, na czym im najbardziej zależy. Proszę więc powiedzieć, jak ta sytuacja z państwa perspektywy wygląda teraz, kiedy właśnie jest to bardzo często niemożliwe, żeby ktoś bliski był przy nas w tym trudnym czasie. Rzeczywiście jest tak, że wraz z pojawieniem się pandemii zostały wprowadzone zasady, które nie pozwalają rodzinom i bliskim na to, żeby przebywać z naszymi pacjentami. Do tej pory hospicjum było takim żywym miejscem. Rodziny spacerowały z kubkami herbaty i w kapciach właściwie przemierzały korytarze hospicyjne. Dzieci biegały po tych korytarzach, bawiły się, więc to było takie bardzo żywe miejsce. wraz z tymi wszystkimi zasadami, wraz z pojawieniem się właśnie pandemii, zostało to zamknięte, zawieszone, mam nadzieję, na jakiś tam czas. Pamiętam ten początek, który był bardzo trudny, kiedy właściwie te drzwi zamknęły się tak nagle i te rodziny, które przychodziły codziennie i przesiadywały przy swoich bliskich, właściwie w pewnym momencie stanęły pod oknem z takim zapytaniem, jak to będzie, co będzie. Ten początek był bardzo trudny. Wymagał też od nas naprawdę dużej takiej empatii i jakichś takich sprawnych działań, kojenia niepokoju i pacjentów i rodziny. I wypracowywaliśmy właściwie taki system, który pozwoli jednak mimo wszystko być blisko, choć już nie tak bezpośrednio i przy łóżku. A właśnie jak to jest możliwe? Tutaj mówimy o państwa instytucji, ale myślę, że ta kwestia dotyczy bardzo wielu ludzi w szpitalach. Może państwo wypracowali coś takiego, co przyda się też innym instytucjom? Czy na pewno jest tak, od początku właściwie włączyliśmy kontakt taki telefoniczny, skype'owy, włączyliśmy możliwe komunikatory i to nie, jakby nie tylko w tą stronę, że ktoś z rodziny może zadzwonić i zapytać, przepraszam, jak tam się czuje mój tato czy mama, tylko właściwie to była taka moja rola jako psychologa czy zespołu psychologów, do tego, że to ja dzwoniłam i właściwie pytałam, jak pan się ma z tym, że tutaj jest mama, czy tata, czy mąż, czy żona. Więc właściwie to takie zadbanie o członków rodziny, od bliskich było od początku i jest właściwie do dzisiaj cały czas jakby się utrzymuje. Pierwszy moment, kiedy poznajemy się z rodziną, to jest moment przyjęcia pacjenta w oddział i to jest taka pierwsza możliwość, kiedy właśnie możemy porozmawiać, mogę zapytać o te wszystkie niepokoje, sytuacje, które związane są z przyjęciem, ale tak naprawdę jakby kontynuujemy ten kontakt przez właśnie telefoniczną możliwość. To mówię o sobie jako osobie pracującej, żeby jakoś tutaj mieć kontakt z rodziną. Natomiast jak to się dzieje w kontekście naszych podopiecznych, od początku właściwie w pierwszych dniach został jakby umożliwiona taki kontakt przez Skype'a, kiedy rodziny dostawały informacje, że mogą dzwonić, mogą rozmawiać, udostępniamy ten sprzęt. I tak to się zaczęło, i tak to trwa też do dzisiaj, że do dzisiaj z tym laptopem przychodzimy, stawiamy go na stoliku. I to są bardzo różne i też bardzo poruszające sytuacje, bo czasem jest tak, że rzeczywiście ta osoba, czy ten nasz pacjent jest w kontakcie, rozmawia, uśmiecha się, reaguje i jest dialog. Mamy teraz taką sytuację, że mamy pana głuchoniemego, więc on bardzo żywo korzysta z tej możliwości, rozmawia ze swoją córką, korzystając z języka migowego. No ale zdarza się też tak, że ten Skype, że słyszę takie zdanie, czy mogę zobaczyć mamę czy tatę, kiedy wiadomo, że ta osoba jest, nie ma tego werbalnego kontaktu. Również stawiamy ten monitor, czasem słyszymy jakąś opowieść o codzienności, o tym, co się dzieje. Czasem słyszę jakąś cichą modlitwę, a czasem po prostu ktoś chce popatrzeć na tą swoją bliską osobę. I taka jest możliwość i ile razy by ktoś tak nie potrzebował, to robimy. To jest taka, bym powiedziała, techniczne rozwiązanie, ale też wiemy, że ono ma znaczenie i że też to uspokaja. Zobaczyłem, porozmawiałem, nie wiem, pomachałem, tak? To z pewnością tutaj taki mamy odbiór, że to pomaga. Może ja dodam tylko, że w momencie, kiedy zamknęły się tak bardzo szczelnie drzwi w wielu miejscach, po to, żeby chronić tych, którzy są najbardziej chorzy, którzy są narażeni na szybsze odejście z tego świata, niżeli normalnie proces chorobowy by pozwolił, to w zespole postawiliśmy sobie pytanie, jak stworzyć warunki bliskości? Nie, czy dać tą bliskość. Jak znaleźć sposób na to, żeby uzupełnić to, co było codziennością, co wypełniało hospicjum, co sprawiało, że mówiliśmy, że hospicjum płuckie jest centrum życia. To było najtrudniejsze pytanie, ale odpowiedź poszła za nowymi technologiami, które, tak jak mówiła Ania, w postaci telefonu, wideokonferencji, rozmowy przy użyciu prostego telefonu, a czasem wyszukanego sprzętu po to, żeby się połączyć z osobami z całego świata, które nie widziały się ze sobą przez wiele miesięcy, czasem lat, sprawiły, że ta bliskość elektroniczna stała się tym substytutem. Pamiętam pierwsze myśli z tego dużego zamknięcia, kiedy bałam się, że bliscy będą chcieli wedrzeć się przez uchylone okno, albo kiedy trzeba będzie stawić czoła wielkim emocjom osób bliskich, które nie mogą spotkać się ze swoimi umierającymi, na przykład rodzicami. I z wielką dumą mówię o tym, że wspólnie w dojrzałym zespole znaleźliśmy sposoby, żeby te wyjątkowe momenty, którymi są ostatnie tchnienia, ostatnie chwile pacjentów, stworzyć takie warunki, żeby towarzyszyli im bliscy. Bliscy w rękawiczkach, maskach, natomiast nikt nie zabrał możliwości spojrzenia sobie po raz ostatni w oczy. To dotknięcie, nawet jeśli było poprzez rękawiczkę, było można poczuć to ciepło, które osoby odwiedzające dawały odchodzącym. Więc ta bliskość dzisiaj przybrała inny wymiar, natomiast jest obecna. Dzisiaj stoimy przed bardzo trudną decyzją, ponieważ pozostajemy w długim procesie takiej izolacji pacjentów hospicyjnych od bliskich. Doszliśmy do wniosku, że wszyscy jesteśmy na tyle wyedukowani jako społeczeństwo, ale też i my pracownicy, eksperci, medycy, którzy mają ogromną wiedzę, jak sprawić, żeby nie dochodziło do transmisji wirusa, żeby nie stworzyć dodatkowych czynników, które mogłyby przyspieszyć śmierć albo spowodować chorobę u osób odwiedzających bądź też pracowników. I myślę, że w najbliższych dniach pozwolimy towarzyszyć tym, którzy będą chcieli dostosować się do wymogów, do reżimu epidemiologicznego po to, żeby zamieszkać wspólnie ze swoim umierającym chorym. Ja myślę, że to jest taki sposób na to, żeby rozszerzyć krąg osób uczestniczących realnie w życiu, bo to jest życie z chorobą, życie przed śmiercią, ale cały czas życie. I pielęgnujmy to, dokładając jakby sił i możliwości do tych nowych warunków przebywania, towarzyszenia, bliskości. Jest też u Państwa w raporcie takie pytanie i cały rozdział na ten temat, czy umierający człowiek może być szczęśliwy? Pozwolą Panie, że to pytanie zadam za kilka minut. programie trzecim wciąż słuchają Państwo audycji Niedopowiedzenia. Rozmawiamy dziś o dobrym umieraniu na podstawie raportu, który powstał w Puckim Hospicjum imienia ojca Pio. Jest tam takie pytanie w tym raporcie, czy umierający człowiek może być szczęśliwy? I właśnie ja to pytanie chciałabym Paniom zadać. Moimi gośćmi dzisiaj są pani Anna Joachim-Labuda i pani Anna Saletra. Rzeczywiście sięgając do raportu, wiele osób wierzy w to szczęście przed śmiercią. Właściwie połowa odpowiada, że tak, że to jest możliwe. A my na co dzień też doświadczamy, to znaczy z jednej strony my sobie jakoś tworzymy, czy spełniamy taką rzeczywistość, żeby tego szczęścia przysparzać, a z drugiej strony też jesteśmy świadkami tych chwil szczęścia. Znowu trochę odnoszę do tych różnych rzeczywistości. Na dzisiaj, kiedy jest zamknięcie, kiedy jakby świat wygląda inaczej również w hospicjum, widzę, czy dostrzegam, czy jakoś wydaje mi się, że te małe, drobne szczęścia, właśnie, że tych małych, drobnych szczęść możemy tworzyć jak najwięcej i jakby też tak nadawać jakiegoś znaczenia i wartość. Tam może można wypić herbatę, można zjeść dobre ciastko, czy deser lodowy, czy w jakiś słoneczny dzień możemy wyjść na spacer wokół hospicjum, czy w ogrodzie i tworzyć takie małe chwile, które rzeczywiście sprawiają, że człowiek jest pogodny, uśmiechnięty. Nie wiem, po przerwie, po kilkudniowej ktoś idzie zapalić papierosa i to też jest dla niego chwila naprawdę wielkiego zadowolenia i jakiegoś takiego szczęścia tak naprawdę. Mhm. Że może tą swoją codzienność spełniać w taki sposób. Czasem właśnie ktoś z rodziny w dobrej wierze mówi nie pal, bo ci tam zaszkodzi. A przychodzi tutaj do hospicjum i rozmawiamy o tym i właściwie potem ten syn przynosi papierosy i mówi, niech ten tata ma jeszcze taką radość, bo zawsze palił i jest to dla niego przyjemne po prostu. Pani dyrektor. Może do tej odrobiny szczęścia dołożę jeszcze takie momenty, które w życiu zdrowych ludzi zapędzonych w takim kieracie codziennym są w ogóle niezauważalne. A tutaj uczymy się my, towarzyszący osobom chorym, że szczęście może być kolorowy ptak, który siada na naszym parapecie i dlatego też karmniki są na wysokości okien, żeby pacjenci przebywający przez wiele godzin w łóżkach właśnie ze swojego łóżka widzieli te ptaki, które wyjadają słoninkę, którą wolontariusze umieszczają w okresie zimowym. Ale szczęście to też ten moment, kiedy w zbliżającym się czasie śmierci pojawia się marzenie pierwszego śniegu i w środku nocy, kiedy zaczyna padać pierwszy śnieg, pielęgniarka łapie te śnieżynki w dłonie, przybiegając do łóżka, daje pacjentce, która z radością, z taką głęboką radością na twarzy mówi tak, to jest to marzenie, którego chciałam jeszcze. Szczęście ma inny wymiar niż na co dzień w naszym codziennym życiu. Kiedy potrafimy go zauważać, potrafimy celebrować, to jest ten czas, który możemy powiedzieć, że jest czasem dobrej jakości dla wszystkich, czyli dla tych odchodzących, ale też i dla osób, które towarzyszą pacjentom w hospicjum. Panie, myślę, mają taką ogromną już mądrość w sobie, ponieważ mają ogromne doświadczenie. A proszę powiedzieć, jak to, co panie mówią, można wykorzystać w innych miejscach, w takich zwyczajnych, w domach albo w szpitalach, gdzie teraz, wiadomo, sytuacja jest dramatyczna. Państwo się w tym ostatnim trudnym czasie specjalizują, prawda? No, nie brzmi to dobrze, ale proszę w takim razie o takie podzielenie się tym, co może być ważne, co możemy zaczerpnąć, podczas gdy nie mamy może takich doświadczeń, jak państwo mają. Co mogłyby panie podpowiedzieć, właśnie jaką dać wskazówkę, albo może na coś takiego zwrócić uwagę, o czym faktycznie, tak jak panie mówią, nikt by nie pomyślał. To co też trochę tak sięgam do raportu, istotne, to gdzieś tam padło takie pytanie, czy umiałbym zaopiekować się swoim bliskim i właściwie też Tam około połowa osób, a 45 odpowiedziało, że nie wie, 20, że nie potrafiłoby opiekować się swoim bliskim. I nie myślę, że chodzi o jakieś umiejętności takie, że pewnie o różne umiejętności chodzi, ale w dużej mierze chodzi o niepokój, obawę, lęk, jak ja sobie poradzę, czy sobie poradzę, jak ja sobie poradzę, jeśli będzie moment właśnie odchodzenia. Jest taki dobry moment, kiedy my wchodzimy w ramach pracy hospicjum domowego i możemy tą rodzinę w jakimś sensie przygotować, być z nimi, pokazywać, oswajać i z chorobą, i z pogarszającym się stanem. I tak naprawdę z tym, że to odejście gdzieś tam się zbliża, że właśnie śmierć to jest etap życia, że to jest pewien proces, który następuje powoli, do którego się tak naprawdę można też przygotować i właściwie byłoby dobrze, żeby tak było i dla osoby, która odchodzi, i dla rodziny. Dlatego, że jakby też no właśnie w kontekście pandemicznym mamy też taki dylemat, na dzisiaj się bardzo mocno on ujawnia, pokazuje, czy ja sobie poradzę, albo już sobie nie poradzę, między takim zastanowieniem, a tym, czy ma ktoś trafić, ten mój bliski, do hospicjum. Jeżeli damy takie wsparcie, informacje, jakby właśnie też trochę tak nauczymy, to wtedy ten pacjent, który właściwie najbardziej chciałby być w domu, może w tym domu przebywać, jeśli nie do końca, to jak najdłużej. Ale co to znaczy dawać to wsparcie? Trochę tak odpowiadając na Pani pytanie, na pewno obecność. To, że jest taka uważna obecność. Czasem nam się wydaje, że muszę robić nie wiadomo jakie rzeczy, żeby towarzyszyć w tej bliskości, a zapominamy o takiej najprostszej, czyli no właśnie byciu, o obecności, która jest taką otwartą obecnością. Czasem jest to rozmowa, czasem jest to milczenie, z którym nam też jest nieraz trudno i wydaje się, że jak tak siedzę i nic nie mówię, to właściwie to bez sensu, a ma to głęboki sens i bardzo duże znaczenie. Właśnie takie towarzyszenie. W tym nowym czasie, w tych wyjątkowych okolicznościach, w tej dużej obawie, jak poradzimy sobie z tymi rzeczami, które do tej pory przygotowaliśmy, które sprawnie działały, byliśmy w nich ekspertami. Często pojawia się takie zapytanie, gdzie czerpać informacje, jak to zrobić, jak towarzyszyć, jak być, jak stworzyć dobre warunki. I w naszym raporcie jest piramida dobrego umierania i mam ją przed sobą. I przypominam sobie jej kolejną lekturę, kolejne rozważania nad nią sprzed 3 miesięcy, kiedy myślałam, że ta piramida nam się rozsypała. Ale mogę dzisiaj z pełną świadomością powiedzieć, tak, to jest ta nawigacja, to jest ten elementarz, to jest ta podpowiedź, która jest uniwersalna. I aktualna także teraz, tak? Oczywiście. I aktualna dzisiaj i w szpitalach, i w domach pomocy społecznej, i w hospicjach, i w naszych domach rodzinnych. Opowie Pani o piramidzie? Tak, hierarchia potrzeb chorego, odchodzącego jest niezmienna. Wszystko zależy od tego, co zaimplementujemy do kolejnych poziomów. Wiemy o tym, że podstawową potrzebą jest poczucie braku bólu, możliwość oddychania i odpoczynku. I nie zawsze tą potrzebę muszą realizować eksperci, medycy, pielęgniarki, specjaliści, lekarze, psychologowie. Często podawanie pacjentom leków wcześniej ustalonych, przygotowanie ciepłego, wygodnego łóżka, brak hałasów, zaciemnione pomieszczenie, wywietrzone, w którym jest czysto, w którym są obecni nasi bliscy, to jest ten pierwszy próg, który musimy pokonać. On daje nam automatycznie przejście do kolejnego etapu poczucia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta i wtedy wiemy, że pacjent, którego nie boli, który czuje się bezpieczny, ma w sobie dużą możliwość odczuwania miłości, bliskości, akceptacji. Z drugiej strony realizujący te zadania, towarzyszący, mąż, członek rodziny, ktoś bliski, a może nawet ktoś, kto przychodzi jako wolontariusz realizować te wszystkie potrzeby, dostaje takie zielone światło na to, żeby, pamiętając o szacunku, autonomii, tworzyć wspólnie z chorym, z umierającym chwile szczęścia, które dla pacjenta są ostatnie, a dla nas są energią do tego, żeby w przyszłości dalej takie chwile szczęścia innym i sobie dawać. Musimy pozwolić sobie na to w nowej rzeczywistości. No jeszcze piramida tak, dobrego umierania. I jeszcze tak konkretnie się odniosę do tego, co pani mówi. Chcę poprosić o potwierdzenie, bo nieraz to słyszałam, ale u kogo, jak nie u państwa, to zweryfikować, a mianowicie właśnie jeśli chodzi o ból. Czy to jest tak, że dzisiejsza medycyna potrafi poradzić sobie właściwie z każdym bólem i można liczyć na to, niezależnie od tego, jak jesteśmy chorzy, jaki jest nasz stan, ten ostatni, że można liczyć na brak bólu w tym ostatnim czasie? Jestem przekonana o tym, że wspólne działania lekarzy, którzy są naszymi opiekunami na co dzień, czyli lekarze rodzinni, którzy pracują w podstawowej opiece zdrowotnej, specjaliści, którzy są dostępni w teleporadach, nasze doświadczenie z życia codziennego, dobre doświadczenie naszych przyjaciół, członków rodziny, leki, które są dostępne w wielu miejscach, nie tylko w aptekach, ale też i na stacjach benzynowych. Jakby tutaj wspólne działania mogą doprowadzić do tego, że większość dolegliwości bólowych jesteśmy w stanie opanować. Kwestia dobrej komunikacji i dotarcia do osób, które będą potrafiły być dla nas przewodnikami. My nad takimi rozwiązaniami pracujemy. Dzisiaj w części takiego poradnictwa jest opieka domowa, która jest niezwykle trudna ze względu na obawę transmisji wirusa, więc wszystkie porady, które do tej pory regularnie odbywały się w tygodniu, często, wielokrotnie, zarówno lekarskie, pielęgniarskie, obecność rehabilitanta i psychologa zostały zminimalizowane. One zostały ograniczone do niezbędnych po to, żeby kontakty nie dostarczały dodatkowych możliwości zarażenia pacjenta wirusem. Przechodzimy w tryb zdalny i widzimy, że się to udaje, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby kontynuować leczenie zachowawcze, żeby wracać do tych, którzy nas znają, do tych lekarzy, którzy przez wiele lat prowadzili poradnictwo dla nas, którzy znają historię naszego życia i choroby. Jeżeli takich nie mamy, takich, którzy nam towarzyszyli, szukamy takich miejsc, czasem nawet bardzo odległych, bo dzisiaj technologia pozwala nam przekraczać wszelkie granice, więc jestem absolutnie przekonana o tym, że no, prawie wszystkie stany są możliwe do zaopiekowania. Mhm. Jeszcze tak ujmijmy to w konkrety, tę piramidę, o której pani wspomniała. Ja też ją mam teraz przed oczami. I powiedzmy naszym słuchaczom, że u podstaw właśnie jest to, co pani mówiła, mianowicie brak bólu, możliwość oddychania i sen. I jeszcze o to też zapytam właśnie o oddychanie, bo mamy pandemię, prawda? I właśnie wiadomo, że jeśli chodzi o oddychanie, to może być ogromny problem. Czy tutaj pani mogłaby się też wypowiedzieć w tej kwestii? Wiem, że osoby, które myślą o chorobie związanej z wirusem, który zdominował nasze życie, od razu gdzieś w pamięci, w myśli mają obawę przed dusznością. Wiemy, że rzeczywiście choroba może przejawiać się również w duszności, ale pojawia się ta duszność u niewielu osób. Wiemy, że duszność ma też swoje podłoże takie psychologiczne. Wiemy, że żeby zapobiegać duszności, możemy się z tą myślą oswoić i stworzyć warunki, rozmawiać z różnymi ekspertami o tym, co zrobić w sytuacji, gdyby się pojawiła. Jeżeli duszność pojawia się z powodu paniki, wtedy spokojne, merytoryczne zachowanie bliskich, wietrzenie pomieszczenia, pozycja półwysoka, cisza sprawiają, że ta duszność przemija. Jeżeli duszność wymaga zabiegów, wsparcia medyków, wtedy musimy bezwzględnie kontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Wiele osób nie docenia jeszcze siły, mocy zastosowania wiatraków biurowych, takich wiatraków domowych, które czasami w ciepłe dni towarzyszą nam przy pracy bądź też odpoczynku. Jesteśmy przekonani, że te wiatraki dają duże poczucie bezpieczeństwa tym osobom, które na samą myśl o tym, że może się pojawić duszność, już tą duszność sobie wyobrażają. Więc zachęcam do tego, żeby zapoznać się z materiałami, które są ogólnodostępne na temat duszności, kaszlu, ale też i duszności, która staje się taką projekcją w naszej myśli. Mm-hmm. To jeszcze przechodząc dalej właśnie w kontekście tej piramidy, jakie są potrzeby chorego w terminalnym etapie choroby? U podstaw jest właśnie brak bólu, oddychanie i sen. Potem jest opieka, poczucie bezpieczeństwa i komfort, o którym pani mówiła, czyli pewnie właśnie zaciemnione pomieszczenie, świeże powietrze i tym podobne. Potem bliscy, miłość i akceptacja. Następnie szacunek, autonomia i na końcu chwile szczęścia. Prawda? To jest właśnie ta piramida dobrego.